بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون گھٹ توریندڑن لائے ہلاکت آہے یہ مانو جنہیں بین مانو کھاں ماپ تور کرائن تھا تو پوری ماپ وٹھن تھا جنہیں یہ بین مانو لائے ماپ تور کن تھا تو ماپ گھٹ کن تھا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم چا انہن کے یقین نہ ہے تو بے شک انہن کے قیامت دے دین اٹھنو آئے یوم یقوم الناس لرب العالمین انہی دین حساب لائے سبئی مانو اللہ جی دربار میں بیہندا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین خبردار بے شک کافرن جا عمل نامہ سجین میں آہن وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم اے پڑھندڑ تو کہ کیڑی خبر سجین شاہ ہے یہا مہر لگائل لکھتا ہے ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین کوڑ گلائندڑ لائے انہی ڈینہ ہلاکت آہے جے کہ قیامت دے ڈینہ کے کوڑو سمجھن تھا وما یکذب به الا کل معتد اثیم اینا تو کوڑو سمجھے قیامت دے ڈینہ کے مگر حد کھاں ودیک گناہگار اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جڑے انہ تے اساں جو آیتوں پڑھیوں ونجن تھوں چوے تھو تے یہ اگین مانن جو گالیوں آئیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون خبردار بلک انہن جی بدعمالی جے کرے انہن جی دلن تے کٹ چڑھل آئے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون خبردار بے شک یہ قیامت دے دین پانچے رب جے دیدار کھاں یقیناً محروم ہوں دا ثم انہم لصال الجحیم پوئے بے شک وہے یقیناً جہنم میں داخل تھیں دا ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون انہاں کھاں پوئے انہاں کے جیو بیندو ہی اوہا آہے جیکھے تمہاں کورو سمجھ دا ہوا کلا ان کتاب الابرار لفی علین خبردار بے شک مومنن جا عمل نامہ علیین میں آہن وما ادراک ما علیون اے پڑھندڑ تو کہ کیڑی خبر تا علیین چھا ہے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ایہا مہر لگائل لکھتا ہے جن جی زیارت خدا جا پیارا کن تھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون بے شک نیکوکار یقیناً نعمتن میں آئیں تختن تے نعمتوں رسی رہا آئیں تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم اے محبوب تواں انہن جے چہرن ماں نعمتن جی تازگی معلوم کندا یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون انہن کے مہر حیل خالص پاک شراب پیارے ویندو انہی جے آخری ڈھک ماں مشک جی خوشبو نکلدی شوقین بھلے انہی جو شوق رکھن ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون اے انہ کے تسنیم جے پانی سان ملائے ویندو تسنیم وہ چشمو آہے جے ماں اللہ جا پیارا بانا پیندا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بے شک گناہگار مومنن تے دنیا میں کھلدا ہوا واذا مروا بهم يتغامزون جڑے یہ مومنن وٹا دنیا میں لنگدا ہوا پان میں ایک بے کے اشارہ کردا ہوا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين یہ جڑے پنجے اہل دا موٹدا ہوا خوش تھی موٹتا ہوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ یہ جرہ مومنن کے رسدہ ہوا چاندہ ہوا بے شک یہ رسول عربی تے ईमान आण जे करे गुमराह आहिनि। وما ارسلوا عليهم حافظين اي کين مؤمنن تي محافظ ڪري نه موڪليو ويو هو۔ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون پوءِ مؤمن قيامت جي ڏينهن کافرن تي کلندا۔ على الارائك ينظرون هي تختن تي ويهي انن جي عذاب کي ڏسندا۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اي چوندا چا کافرن کي سندن بد اعمالي جو کو بدلو مليو يقينا۔